crashed on the floor when I moved in. This little bungalow with some strange new friends. Stay up too late and I'm too thin. We promise each other it's till the end. Now we're spinning empty bottles, it's the five of us. We're pretty-eyed boys, girls die to trust. I can't resist the day. No, I can't resist the day. And Jenny screams out and it's no pose, 'cause when she dances she goes and goes. And beer through the nose on an inside joke. And I'm so excited I haven't spoken. And she's so pretty and she's so sure. Maybe I'm more clever than a girl like her. The summer's all in bloom. Musicopolis, la capital de la música, amb Vanessa Carlton, i aquesta cançó que acabem d'escoltar, White Houses, Cases Blanques, des del seu àlbum Icon, publicat aquest 2011. Rafael Corbí al vostre costat en cançons com una de David Civera, Para vivir contigo. Salto Porque la...

sempre que m'ha encantat la música de Jamiroquai. Aquesta és una de les cançons que van extreure l'any 2005 amb el seu Don't Give Hate a Change. No li donis una oportunitat al odi, des del seu àlbum Dynamite a l'odi. Patsala, amb Ballarina, també una extraordinària cançó que escoltem a Musicòpolis. És un dels singles que es van publicar l'any 2006. Et vaig trobar l'altre dia en un tros de paper. No podia amagar un somriure, el torna a recordar vells temps. Vaig venir al teatre per poder-te aplaudir i sentir una altra vegada l'atracció del teu encís. Però mirem els ulls, ballarina, la meva ànima et vas emportar, i per Déu no hi havia sortida i tu em vas tornar a bruixar. Deixa ben clar que la nit encara era jove i la volies allargar. Vaig ser el teu penja-robes, vaig ser el teu galant de nit, i acceptant la meva derrota vaig caure en el teu encís. Però mirant els ulls, ballarina, la meva ànima et vas emportar, i per Déu no hi havia sortida i tu em vas tornar a embruixar. Com els de la set, em vas guanyar la voluntat, i el pobre sisè manament en mil trossos el vam trencar. Els camins ens separen i el temps fa oblidar, però si mai ens trobem, ballarina, sisplau, torna'm a embruixar. Embruixar. Torna'm a embruixar.